ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون. دیات کے اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی ذکر کئی پا اجمالی طریقے سرا او پدی آیات کے اصل کی اشارہ دا واقعہ دا سمودیانو تا او دغ سے واقعہ دا لوت علیہ السلام تا او واقعہ دا اہل مدین تا اگی دا بکی اشارہ دا قوم دا شعب علیہ السلام ولقد اہلکنا یقینن حلکی دا منگا ما حولکم من القرا اگا چی چاپیر دیستا سنا من القرا دا کلونا اللہ تعالیٰ اے مکی والو تاسو سوچ فکر وکي تاسو نه چا پیر نور خلق وسیدل قوم د لوط علیہ السلام او الله تعالی تبارک او قوم د صالح علیہ السلام او سمودیان اغه الله تعالی تبارک او قوم د شعیب علیہ السلام مدین والا اغه الله تعالی تبارک کړی دي ولقد اهلکنا یقینا هلاک کړی دي موږ ما حولکم اغه چې چا پیر او اساس نه من القران او ډیر کلی وصرفنا الایات او قسمه قسم بیان کړی موږ غی آیاتنا لعلهم يرجعون در پاره چي دي د باطل نراو ګرځي حق طرف ته خلی کې نغه راونه ګرځیدل نو الله تعالی تبا کړل اوس الله تعالی ذکر کوي تفریح پر رد شرک باندې او دا جواب دره شو به د مشرکانو وای مونږ دی باباګانو ته رامدد شه کوای یا شیخ عبد القادر جیلانی یا پیر بابا یا پلانیا یا پلانیا دا وازونه ته ځکه کومږه چی دیو زمونږ نه مصیبتونه دی کولای شي الله تعالی پر یاد کې باغی باندې رد کړي دغه مشرکانو د الله تعالی نه علاوه د نور چا عبادتونه کړي نو کله چې د الله تعالی عذاب راغی نو د الله تعالی د عذاب نه بیا ول نشول بچ کولې نه شو بچ کولې فلولا نصرهم الذين نو پس ولی مدد نه کاو د دې سره الذين کسانو اتخذوا من دون الله چې نه ولی دوی سوا د الله تعالی نه قربانن د فاره د نزدېکت الله تعالی ته قربان ویل کیږي ما يتقربوا به الى الله د مشرکانو چې چا عبادت کاو نو رسول پاره کاو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله فلولا نصرهم الله فلولا نصرهم الذين نو ولي مدد نه کاو د دې سره کسانو اتخذوا من دون الله چې دیو جوړ کړی سوا د الله تعالی نه قربانن د پاره د نزدېکت الله تعالی ته الهه معبودان د دیو د معبودان د دې لپاره نیولې چې مونږ الله تعالی ته نزدې کی نو هغه د الله تعالی د عذاب نه بیا وړي بچ نکلل بل ذلوا عنهم بلکې هغه هیر شول د دیونه ورک شول د دیونه و ذالک ابکهم او داو دروغ دیم و ما کانو یبترون او هغه خبری چی دیو دا زان نجوڑاولی اللہ تلاوی دیو پی دا گمان کهو چی دیو زمونگ معبودان دی اللہ تلاوی آغا تی بیا پا وقت دا عذاب کی دا غا حیر شولا آغا تی بیا غائب شول او دای دروغ جوړ کردیو دا دروغ قصی دا غیر پارا جوڑ کردیو و ای صرفنا ایلی کنا پرم من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالو انسیتو فلما قضی واللو الى قومهم منذرین دلیل نقلی د جناتنا د فارد اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم پیریان هم پدی باندې گوادی او پیریان هم د اقرار کوي چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی او د قران کریم د الله تعالی حق کتاب دی. نبی صلی الله علیه وسلم سفر کړو طائف طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم په بطن نخله کې قران کریم لوستو نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم قران کریم لوستلو بعض روایت کرا غلی سورة الرحمن لستا یا نور سورتونا جنات چرا غرا غلل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کاو نو کل چاگی قرآن وارد اول دریو تی بیارانیز دیشول او قرآن کریم وارد یو بل تویل الک چپ شوی سو آواز رازی یا دیر زیاد عجیبه آواز دیر قرآن آواز چرا غلی دیر زیاد عجیبه نو کل چی پیریان خرانیز دیشول نو دا اللہ تعالی دا پیغمبر تصدیق یو کا او دا وی چې دا د انسان جوړ کړی شوی کلام نه لري بلکې دا د الله تعالی خبرې دي. بیا لړ لغه مفسرین لیکلي دي پر روایت کې راغلي دي یا و کسانو او یا نه کسانو د کم ځای نه راغلي د نجران نه راغلي او یا د نصیبین نه راغلي دا و کسان یا نه کسان پیریان کله چې د الله تعالی کتاب قران کریم یې واورېده ایمان یې راوړ او دا یقین یې وکړ چې دا د الله تعالی کتاب دی او دا حق پیغمبر دی د الله تعالی لال الخپل قوم تا او هغه ته الله تعالی دین بیان اشاره د دیتا پدې کې ادب دې د هر چا لپاره چې څوک د الله تعالی کتاب قران زکی یا احادیث ته نبی صلی الله علیه وسلم زکی او پاغه باندې ځان پوی کی په کاردار چا نور خلکو ته بیا بیان کی طالب العلم دې مدرسه کې د الله تعالی کتاب زک یو مسله زک لاله رد جمهوریت زکا د الله تعالی د حاکمیت مسله زک لاله د منځ او دروجه مسائل زک لاله نو کله چې کور ته بیا واپس دار شي په کلی کې په علاقه کې جماعت دینو په کار دار چې پاره کې څه بیان خو کی کنه خلکو د الله تعالی دین وروخی یو یو حدیث دی وای کنه پاغي باندې ځان کړی یو یو آیات د قران کریم هغه دی وای پیریانو چې دا کار وکړو به مونږ د الله تعالی کتاب زده کو وس به مونږ خپل قوم ته دا بیان وخامخه و هي صرفنا الیک او کله چې راواړه ول مونږه کله چې راوګرد ول مونږه الیک ته تا نفرم من الجن یو ډره د پیریان نه کسان یو کسان یستمعون القران چې غوږی کې خو د قران کریم ته فلما حضروه نو کله چې نږدې راغلل اول د لری نه आवाज اوریده بیا را نږدې کېدل چې څه आवाज دی نو کله چې را نږدې شول نو قالو او ول دی یو ولته ویل قال بعضهم لبعض یو ولته را خبر او کله ان سی تو چپ شي او دا ادب د قران کریم کله چې قران بیانې کې نو هغه ته چپ کېنی او مخکې سورۃ الاعراف کې هغه تفصیل بیان شوی دی او اذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا کله چې قران بیانېږي نو هغه ته بغوک دی او دویم درې چې چپ بوته کینی چپ بوته ناسی غوک بری ته می خو دی کله انسان چپ ناسی خو لیکن غوږی ته نه خو دی بل چې کله ته غوږی خو دی خو لیکن چپ نه غوږی خو دی خو لیکن نور کارونه کوي نو هغه توجه هغه نه ده کنه نو دا د قران ادب شو چپ بوته ناسی او بل ادب پرې کې دا بیان شو کله چې قران بیانېږي او څوک شور کینو چې چا ته غوږی خو دی اغله په کار چې غبل ته وي چرکه شور مکه د الله تعالی کتاب د الله تعالی قران بیانې فلم ما قضیانو کله چې پرک کله شو لستل قرآنی کریم فلم ما قضیه تلاوته کله چې لستل قرآنی کریم پر شو ولو الی قومهم نو روان شو لاغه خپل قوم ته منذرین په اراده د انذار باندې دا ترجمه ولې کوي فلما ولو کله چې روان شول الى قومهم اخبل قوم طرف دار منذرین یره کون کی نو دا خو روان شول ل رسیدلی خونه نه دي څنګه منذرین وای نو تاسو ته ماویل یعنی منذرین یعنی بیر به اراده تل انذاری کله چې قران زده کنو دا اراده وکړه چې تیز لزمه کور تا خپل کری خپل علاقې ته زم نو زو د الله تعالی کتاب بیانو ما دا کم مسائل می چې زده کړی دین دا بیانو فلما قضیانو کله چې پرکله شي تلاوت د قران کریم لوستل د قران کریم ولو روان شو لغی لا قوم خلقوم د منذرین په اراده د یره ولو باندې په اراده د یری ورکولو باندې چې خپل قوم ته یره ورکو د الله تعالی دین به تو بیانو بس دا خپل کلی علاقه ته ورسیدل نجران ته ورسیدل قالو نه غویل یا قومنا یقوم زمونږه ان سمعنا کتابن یقینا اوریدل د مونږه کتاب اون دل من بعد موسی چې نازل کله شو د ورستو د موسی علی السلام نه مصدق لما بين يدي تصديق كون کې دا کتاب چې دا مخکې ردنه ويهدي الى الحق او هدايت کې حق طرف ته ویلا طريق مستقيم وغني غلارتا پیریانو دا بیان ک خپل قوم ته اي قومه مونږ یو ناشنا کتاب اورید د الله تعالی کتاب دی دا موسی عليه السلام د کتاب تورات نور سنادل شوی دی د مخکینو کتابونو تصديق پر کې موجود دی حق طرف ته لار خي يهدي الى الحق مراد درینه مسله ده عقیده مسله تی مراد دی و الی طریق مستقیم بری کی اشاره ده اغه اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم تا د پیغمبر طرف تا اغه دعوت ورکی اغه جنت طرف تا دعوت ورکی د الله تعالی توحید طرف تا دعوت ورکی یا قومنا یقوم انتم غاجیب داعی الله دعوت قبول کی دعوت کوون کی د الله تعالی و امنو به ایمان راوړی په غواندی د داعی الله نو مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی اللار شی پاغه باندې ایمان نه وړي پاغه پیغمبر باندې یغفر لکم من ذنوبکم دو پیدې اوس ذکر کیږي ته اجابت دو پیدې یو ورته الله تعالی گناهونه معاف کی او دیم د الله تعالی د عذاب نه بچي یا قوم نه یقوم ذم غاجیب داعی الله قبول کی تاسو دعوت د دعوت کوون کی الله تعالی و امنو به ایمان نه وړي پاغه باندې یغفر لکم من ذنوبکم بخنه بو کی تاسو گناهونه تاسو نه و یجرکم من عذاب الیم او پنای بدر کی تاسو د عذاب در ناکنه الله تعالی به موږ درناک عذاب نه بچ کی و من لا یجب او چا چې قبول نه کړ دعوت کوون کی د الله تعالی فلیس بمعجزین نو نه دی هغه بچ کیدون کی د الله تعالی د عذاب نه فلار دی پدما کی د الله تعالی د عذاب نه نش بچ کیدله ولیس له من دونه او نشته دغه پر سیوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران اولایک فی ذلال مبین دا کسان په گمراهی کارا کړي چې قران دی ونه مانه د الله تعالی د دعوت کوون کی دعوت دی ونه مانه نو عذاب بر باندې راځي بیا د الله تعالی د عذاب نه په دنیا کې نشي بچ کېدلې او بیا د نه مددګاران شته چې الله تعالی د عذاب نه بچ کی او دغه خلک تیر غمره دي او لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعيا بخلقهن زجر دے منکرینو دا قیامت تا دا خلق دا قیامت نا انکار کئی نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ آگی تا زجر ذکر کئی اللہ تعالیٰ دا آسمان نا عظمت کی پیدا کری دی اللہ تعالیٰ پا دی بانی ندی استڑے شوی نو ستاسو با دوبارہ پیدایش بانی با اللہ تعالیٰ سستڑے شی اولم یراوی دیونو گوری ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ اللہ جی غزات دے خلق سماواتی والارن چه پیدا کردی اسمان نوزمه که ولم یعیا بی خلقی اینا او نرسترای شوی اللہ تعالی پا پیداش تاقی باننی بی قادر ان قدرت لرن کرن علا ایوح جی الموتا پا دی بانی چه جوندی که مڑی اللہ تعالی دا جو دا مڑیم اللہ تعالی دوباره جوندی که ولیش بلا اولی نا بلکل اللہ تعالی پا داقی بانی قادر ده انهو علا کلی شین قدر اقین اللہ تعالی پا هر چیز بانی قدرت والا ده نو چه زمک و اسمانون اللہ تعالی پیدا کردی پا غی بانی اللہ تعالی نرسترای شوی او نه پکې الله تعالی ته څه تکلیف رسېدلې ده نو ستاسو دوباره پیدایش په قیامت کې دام الله تعالی ته بالکل آسان دی دا الله تعالی ته ګران نه دی و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق تخویف الله تعالی ذکر کوي و یوم یعرض الذین او کوم ورځ باندې چې پیش کړل شي کافرانو علی النار اورته وغورځول شي نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم اغه ته وویل شي الیس هذا بالحق ای ولی ندید الیس هذا ای ندید هذا کی اشاره ده دوباره جون تا ای ولی ندید دوباره جون حق تا خو تر اوس پورې د قیامت نه انکار کاو نو دا دوباره جون اوس حق دی کنه دی جهنم به تو خو دلې شي راشه جهنم دی ولی دا تا وې چې قیامت نشته دی نو دا قیامت اوس حق دی کنه نو قالو د جهنميان به وای بلا ولی نا وربنا قسم دې زمونږ پر رب باندې قسم دې بالکل لا قیامت تیرې حق دی قالن او بو الله تعالی فذوق العذاب وسوسک عذاب درو ما کنتم تکبرون پدیو جوانی جتا سو انکار کاو تاسو کوبر کاو نو قیامت نم انکار کاو نو اوس خو یقین نه کین چې دا قیامت دی نو اوس د قیامت عذابونه وسکی پس بیر صبر کوا کما صبر اول العزم من الرسل تسلیدا نبی صلی الله علیه وسلم ته اید الله تعالی پیغمبر صبر کوا مخکینی انبیاء علیه السلام اغه ډیر برداشت کړی دی نو تم دا ډیر زیات برداشت کوا پس بیر صبر کوا کما صبر اول العزم لگا سرنگی یہ صبر کڑیو اغا اول العزم دا اغا پخو کارونو کون کو پخو مضبوط کارونو چی کول اغا اغا سوک دی من الرسول چی اغا پیغمبران در اللہ تعالی دی پا دی آیت کی بہترین تفسیر دا دی چی دا من الرسول دا بیان دی دا اول العزم دا پارا طول پیغمبران چی دی اغا اول العزم دا لوی حمت خواندانو پس بیر صبر کوا کما صبر اول العزم لگا سرنگی یہ صبر کڑیو اغا غټ همت والا پیغمبرانو چې هغه ټول پیغمبرانو یا بعض هم په سرین لیکلي مراد درینا هغه پیغمبران چې مراد دي بعض لیکلي دي کما چې په پنځه پیغمبران سورې شورا کې او سورې احزاب کې بیان شوی دي سورې احزاب اووم نمبر آیت کې او سورې شورا دیارلسم نمبر آیت کې هغه بیان شوی دي بعض هم په سرین لیکلي مراد درینا اترلس پیغمبران دي چې سورۃ الانعام کې هغه بیان شوی دي سورۃ الانعام کې او باج لیکری دی و امارات درینا غشپک پیغمبران دی چې سورۃ الاعراب کې غویان شوی دی خو لیکن بهترین قوالدار تسنماویل من الرسول کرامین بیان دی پس بیر صبر کوا کما صبر اول العزم لکه سرنګی چې صبر کړو هغه همت والا سوکو من الرسول چې ټول پیغمبرانو ستانه چې مخ کې کوم پیغمبران تیر شوی دی ولا تستعجل لهم او په دادی سره موږ واړه دی پر عذاب کانهم یوم يرونها یقینا په کوم ورځ باندې چې ویني دی د غذاب دره وین دیو ما هغه شی لره یو عادونه چې دیو سره وعده کیدل شي د دې په عبارت کې تقدیر دی کله چې دیو د غذاب ویني نو ځن نو ګمان بو کیدیو لم یل بسو چې نوې سا شوی دی په دنیا کې لا ساعت من نهار مگر یو ساعت د ورځې د قیامت د ډیر هیبت د وجنه کله چې دیو په قیامت کې عذاب ویني یا کله چې دیو د جهنم ویني نو دیو به دا ګمان بدی وکی چې په دنیا کې مونږه معمولی یو ورځ نوې سار شوی یو ساعت د ورځې چې موږ یې سار شوی در سره وجنه د عذاب د هیبت د وجنه د عذاب د غډیر سخواری د وجنه ولا تستعجل لهم پتادې سره موږ غواړو دیو پر عذاب کأنهم یوم يرونه فک یقینا په کمرز باندې چې دی ویني د عذاب لره ما هغه شی دره یو عدونه چې دی سره وعده کیدل شي نو ظن او ګمان به وکړي لم یلبسو چې نه وي سار شوی دی په دنیا کې الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت د ورځې بلاغ دا قرآن کریم در رسول کتاب دی هذا بلاغون یا علیک بلاغون دا بلاغون یا دیکی تشجیع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا علیک بلاغ پتا بانی لازم دیر سوال دری کتاب د اللہ تعالی د اللہ تعالی ر کتاب ورس نور خلق تا یا دویم قول مبصرین دار هاذا بلاغن او دا بلاغن دا مصدر حمل له په هاذا باندې مبالغتن زید عدل دا غیر قبلی نه زید خو عدل نه دی بلکې زید سی عادلی او هاذا بلاغن دا قران کریم در سوال کتاب دی فهل یهلک الا القوم الفاسقون ننشی هلاک وری په عذاب باندې مر قوم فاسقان الفاسقون چې څوک د الله تعالی د کتاب نه فسقی کلی سو کئی نو مانا دا شوالا چی دا اللہ دا احکاماتو نا کلیتن انکار کئی دا قرآن نا انکار کئی نو اگر دا اللہ تعالی پا عذاب بانی حلق کی دلش او کم خلق چی فسقی جوزی کئی مسلمان دے دا اللہ تعالی دا کتاب نا خلاب کئی نو اگر تم دا اللہ تعالی عذابو نا ملاوی دلش اگر بانی مم دا اللہ تعالی عذاب رازی حل یحلکو الا القوم الفاسقون نشی هلاک کیدل مگر قوم پاسقان اغه خلق چې هغه د الله تعالی نه فرمان دي نو هغه باندې بد الله تعالی عذاب راځي او هغه به تبا کی الله تعالی مونږ د خپل عذابونه بچو ساته او الله تعالی مونږ د خپل کتاب زکون کی او د قرآنی کریم رسون کی جوړ کا د دې دعوت کوون کی مونږ جوړ کا.